młodziusieńka, rok temu 8-letnia w tym roku, 9-letnia oczywiście, Hadia Hashmi i to był utwór Bolhu i grupa Soch. Oni śmiesznie wszędzie w internecie są opisywani jako Soch The Band. Pakistańsko-hinduska grupa Soch. Radiohead przed nami. Obiecywałam, że Radiohead się pojawi. W 2011 roku ukazał się album z remiksami. I do tego albumu wracamy dzisiaj. TKOL remiksy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Z pierwszej płyty, bo były dwie płyty przy tym albumie Little by Little w remiksie Caribou, Lotus Flower nam się pojawi, Bloom nam się pojawi i utwór Separator też nam się pojawi w remiksie Fortet. Oh, radioheadowe odgrzebki. Prawie kwadrans. No niech będzie 13,5 minuty po godzinie pierwszej po ciemnej stronie mocy w 671 wydaniu. Radioheadowe? Może być. Radioheadowe odgrzebki sprzed 9 lat z albumu z remiksami TKOL. Remiksy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 z pierwszej płyty, bo były dwie. Bloom, Lotus Flower, Little Bulletin i Separator. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Shit. Separator, czyli separator, tak naprawdę, i radioheadzi, i radiogłowi, radiogłowi. Może, można i tak, i można i tak. Ciepło zapraszam raz jeszcze na grupę i na stronę. Wszystkich bardzo ciepło pozdrawiam, którzy do mnie piszą, też na adres mailowy csm@polskiradio.pl. Szeroki drogi życzę panu Konradowi. Nie napisał co prawda, gdzie w tej chwili jest, ale gdzieś na trasie. Pan Stanisław też słucha, co bardzo miłe, że o tej porze z piątku na sobotę mnie słychać nie tylko w Warszawie, ale i w kilku innych miejscach i nie tylko w Polsce. Dziękuję wszystkim zebranym na grupie i na stronie. Raz jeszcze ciemna strona mocy w trójce. Ciepło pozdrawiam. Daydreaming, świeżo wydane remiksy, do których wracać będziemy w kolejnych naszych spotkaniach. Ghostly Kisses przed nami, Daydreaming i Radiohead za nami. Czy państwo wiedzą, że Ghostly Kisses przyjeżdżają na koncerty do Polski? Te przełożone. 26 lutego w Warszawie, bardzo, bardzo, w Ghostly Kisses w Krakowie w Alchemii 27 lutego i 1 marca. Czemu nam nie gra płyta? A Ghostly Kisses się pojawi 1 marca, to już w Pradze. W Krakowie i w Warszawie. Koncerty w lutym. Trzymajmy kciuki, żeby one się odbyły. Never Let Me Go to z ostatniego albumu, ale w wersji przepięknej, akustycznej i to naprawdę świeżynka dopiero co się pojawiła. Never Let Me Go w tej wersji pięknej, akustycznej. To naprawdę świeżynka. A to z ostatniego maxi singla Ghostly Kisses pod tym samym tytułem i z niego jeszcze dwa utwory, a później sięgniemy po single z 2018 roku. Maxi single. In how small earth can see. Margosow. Taki piękny, eteryczny ma ten głos. Ghostly Kisses, którzy wracają z koncertami do Polski i w przyszłym roku trzymamy kciuki, że 26 lutego pojawią się w Warszawie w Bardzo Bardzo, a 27 w Krakowie w Alchemii zagrają koncert. Jeden z ładniejszych coverów, jakie słyszałam, Zombie, właśnie Ghostly Kisses. Bones in their guns, in your head, Zombie The Cranberries, jak mówiłam, no przynajmniej według mnie to jedno z piękniejszych wykonań tego utworu, nie przez Cranberries, Ghostly Kisses. Olafur Arnold, Arnor Dunn, Douglas Dare i kolejny cover, przedostatni utwór naszego dzisiejszego spotkania, Say My Name. Yesterday, say my name, say my name. Say my name, say my name. Say my name, say my name. Say my name, say my name. Say my name, say my name. No one is around you. Say baby, I love you. You ain't running gay. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Been calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. Around you, say maybe I love you if you ain't running game. Say my name, say my name. You acting kinda shady, ain't calling me baby. Olafur Arnold, Arnold Dunn i Douglas Dare i Say My Name w takiej przepięknej wersji. Minutka nam została do godziny drugiej, w całości A Song for Europa się nie zmieści, ale to zapowiedź naszego niedzielnego spotkania, które o 21:00 i poświęcone będzie muzyce z Islandii, a przede wszystkim tym najpiękniejszym utworom Johanna Johanssona, który dziś obchodziłby swoje 51. urodziny. Nocy spokojnej, dnia pięknego.